الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون سوره عبادت وتوموي سوره اخلاص ورتوموي سوره مقشقشه وتوموي مقشقشه دا مطلب چې وضاحت کون کې او براءت کون کې حدیث کراغلو چې دا قرآن سلورمی سی سره برابر دے و فضیلت کے تا و صورتو جنبی علیہ السلام ویچ سوک ماسکتن سملی او دا صورت ہوئے آب اللہ دا جہنم نہ بچ گئی ذکر پدا سے عقیدہ باندے دے ادرشو چاہیے کہ دے شرک نہ برا آتو دا سورہ کافرون او سورہ اخلاص دوارا سورہ تنبا نبی علیہ السلام ہمیشہ و دو رکات سنتو کے لستل ہر دو رکاتا کاغذ ساری اغه په دې دواړو کول سورې کافرون او اخلاص کله ما سپخینی ترکاتا کله ما خامی دا په دې دواړو سوراتونو باندې کول سورې کافرون او سورې اخلاص دغه دواړو کې یو بل سره ډېر زیات ربط او مناسبت وو چدی کې ز شرک نه براءت راغلو هغه کې عقیده د وحدانیت بیان شوی و دا سلیمان ذل کې په د سورته ماعون نو مخکې سوره کوثر سره مناسبت دار یو چوي کې اصول تو کمال ذکر شو فصلی لربک وانحر دی صورت کی ہوئی چھے بس دباطل نجدائیو کہہ کن چھتا ہوتا از صورت الکوثر عقیدہ حاصل شو او اصول بنیادی رالو نوست دینا براعاتو کے دیتا سا ضرورت پاتے نشو تو امدام مو چلتے دو قسم عبادت ذکر کو وصلی لربی کا چغیتا رد شرک اعتقادی ہوئی اون حر رد شرک فعلی دوڑا اذکر کو دی صورت کی داغی وضاحتو کو او داغی مطلب یہ بیان کو چه عبادت لی ربی کا سمانا چاگی کہ اللہ پوری تخصیصی او دا غیرنا نجات او دا غیرنا زان ساتلی آئے دی کی ذکر کبھی آبیا دوام واچی اخر د سوره کوثر کې وی چې نشانه کا ولبتر ستا شانی ستا دشمن هغه برباد وی تباہ وی. دې صورت کې داغي دشمنه اظهار وکړه په دې طریقه باندې چې الله رب العزت یو داسې خلقي داوې ایمان کوي او داوې کوي چې مونږ موحدین یو مونږ ته اصل عقیده حاصل ده همونږه الله په توحید باندې کلک کړي یو مضبوط کړي یو. سوره کافرون کې وایي چې دا څنګه توحید ده چې تا هو ته دشمنو نه وي ته هوې چې زه په عقیده توحید باندې او په دین د توحید باندې مضبوط یم نو تا خو مشرکینو ته دشمنانو نه وې نو ځکه دا خبره نه صحیح کیږي دا دعوا نه صحیح کیږي څوبره چې تاغي ته دشمنان نه ویلې بیا په دی باندې سوالو چې داسې دشمنانو ته وایي لکه څنګه چې د پیغمبر دشمن ابو لهب پیغمبر دشمن ابو جهل نو یې نه ابو جهل خو دشمن نو هغه اقرار کو پټ پنا چې دا رښتینه دی دا امین دی صادق دی او تا پوست نام شویو چی تاسو ولی دی پیغمبر تکذیب کوئے ابو جہلوی چلیانو کذی محمد چلیانو کذیب محمد مو خود محمد تکذیب نکو ولیکن نکذب ما جاء به چاغکم پیغام راوړ دې مونږه غنمن دغه سی ابو لهبنا خوشاله شوی زمار وارو شو جنبی علیہ السلام کله پیدا شو داغیو پیغمبر سره ذاتی دشمنی نه وا حقیقت کې غیظ شمنانو د توحید او سنت استاد اوواله صحیح کیږي د ایمان او د توحید چې تاغه خلق سره دښمنی وکي چې غیظ توحید او سنت دښمنان دا وښنه شي کې دی ها چې په لته دعوه کې د الله د وحدانیت او د صحیح عقیده د سنت او پل پل د توحید او سنت دشمنانو سره تعلق ناستا روزگار راونه شي کې نو زګه دي صورت کې دغه دشمنه پورا مرتبه او مقام بیان کړ چ څوک د توحید سنت دشمنانی نو اعلان ورته وکي چیرونو زمونږ تاسو سره د پولی پټی دشمنی نشتا زمونږ تاسو سره خپلمن کې صد مرګ جوبلې دشمنی نشتا ذاتیات نشتا زمونږ تاسو مېن کې دشمنی دلته د توحید او د سنت د پیغمبر په سر باندې ده تاسو دغه نه مانه چې आवाज راځي امون تاسو سره دوستی نه ساتو تعلق نه ساتو تاسو توحید او سنت دشمنان یې ازوک چې توحید او سنت دشمنان یې هغه زموږ هم دشمنان ځکه هغه صورت پس ذکر کوم چې د الکوثر خیر کثیر معنا دا شو کنه چې توا د مسلې دشمنان سره دشمنی ساتي قل يا أيها الكافرون قل يا ذكر أولو چكجر پیغمبر داسي اعلان کولج يا أيها الكافرون خلق بوچه وگور منتے کافران ہوئی داخو کئی ارہ زمانہ کی داسی کا نخا تدیوڑن بے اعتراض او پیغور دائی خا پی مسلمانان ته کافران چې قل یې راوړنو خلی بن شو چې دا خو دې نه وي دا خو الله رب العزت و تویل چې وایا دې کې دا کمال او دا حکمتو یو چې دا فتوا د کفر پیغمبر د خپل ځان نه نه کړی پاغي وان بلکې دا الله طرف نه دویم پکې دا یقین راغی چې قران د الله کلام دی پیغمبر یې کوي بیان یې نه د نقل په طریقې باندې قولی که چرده ده پیغمبر کلامی نو قل تخو پکیجت نو و ڈاریک بیویلو چی آئیو الکافرون نا اللہ ده طرفنا داس نازل شو چی قولی آئیو الکافرون چی پیغمبر با تلاوت کونم بیوی قولی آئیو الکافرون چی دا خمونگا دا اللہ ده کلام تلاوت کون چی غسنگا بیلو خواه نو الفاظ یہ مختلف جمع کری دی یا ایو ها تا جدا جدا دی هر یو جدا مطلب دی ها ایو کلمه ندا دری کلمی دی یا زان لکلمه دا تی دا حرف نداوی دا آواز دا پار یا او ایو راغلی تخصیص د پاره او ها راغلی تنبیه د پاره چې مخاطب وی خی چې خبره ډیره ضروری راوونه سنه چې ته ودی ها د تنبیه د پاره دا دوم درځي کلمات یې د پاره راوړل چې خبره ډیره ضروری ده یا ایو الکافرون او آیا اعلانو کا چه ده تمام دنیا کافرانو یو ڈالا یو جماعتو یو قوم تند مراد بلکه تمام دنیا کافران او یو قسم کفر تند مراد لکه دهریان شو یوازې ایسته نه دي مراد ول ډیر قسمونه دي کنه څوک اوی چلانه مانی اوی په دیوځ کافرانی دهرین داری وتوي څوک دا چې د الله توحید نه مانی مشرکان څوک دا چې پیغمبران نه مانی کافران سو قرآن نمانی نو کافرانی سو قیامت نمانی نو کافرانی دا لفظ ډیر عام دی ټول لورزی څوک داسي چې بخلی باندې مانی چا مننا بالله خزل کی تصدیق نه ناغیتم کافرانو ی منافقان ام پکرال نو دا نور ټول نمونه خاص خاص دی مشرک خاص دی چې الله سره شرک دهری خاص دی چې د الله وجود نه مانی نشته وی دا خدا واسه دا دنیا چلیږي او منکر د رسالت خاص دی منکر د قیامت خاص دی منکر د قران خاص دی او هر یو ته کافر ویلش دا لفظ عام او ټول له شاملو نو ځکه دا استعمال کو بل چې څومره قران کې ذکر وشو هر قسم به ذکر شو کنه نو دا هغه خلاصه راويستا د هر صورت کې الله رب العزت یو قسم کافرو بیان کړو کنه مخکې امتونو کرست امتونو دي نو ټول له شامل شخه وایا اعلان وکم چې کافرانو ته تمامي دنیا په هر قسم کفر سره کهر ڈلی هر جماعتوی عربی او کعجمی کچی او قسم کفر پکی نا پکی ٹوڑ را لو اعلانو قدیتا دسے اعلان ددی خبری چلا عبدو ما تعبدونا تازو چی ما تکم دعوت را کوئے از چرن شم قبلوله نو فسرینم ذکر کئ چې مشرکین بیا په اخر کې دا مطالبه د پیغمبر نه وکړه چې تعبدو الہتنا سنتن ته یو کال زمونږ د آلیہ و عبادت کوا نو نعبدو الہکا سنتن بیا مونگا استاد خدا عبادت کونو دس جوڑ توڑ بوکو نو زمونگا استارو غا بوشی بس دا جنگونا و دا جگڑے و شرونا و ختم شی دا دا صلح دیرے و اعلی طریقہ دا چتا زمونگ دا آلیہ و عبادت کوا نو مونگا استاد الہ کله و سره کالیات کو کله به دغه سی وی دیو ته ډیر ویلو سورتونو کې دې جواب راغلو انعام کې عمر راغلو اخر کې قل ابغیر الله قل اغیر الله ابغی ربا استاذ خبرو منو بغیر د الله نه بر رب وګورم بل مالک وګورم هو رب کل شی بلکم دی رب د هر شی مالک د هر شی خو الله دی دا غزي سوره زمر کې ویلو الته د کفر په ځای بل لفظ راوړو قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون جاہلانی وطبی دکھ امام راضی ہوئی الجہل شجرت والکفر سمرت جہل یون دا می وړي را خوګه دا کفر یې می ودا چې هغه ونه دا غوونه نه خوګه دا روی چې د ټولو کفرونو بنیاد جهاد ده ځکه ایها الجاهلون ته وی چې جاهلان هو ما ته وای ستاسو خبره ومنم چې تاسو ما ته سو خین دا غي عبادت کوم د لات مناتو ولقد اوحي اليك الى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ما تم وحي شوی دا زمانه مخکې نور پیغمبرانو ته هم د دې خبرې بالفرض والتقدير کشرک دیو کو نو عمل لی برباد هغه سره خو عمل بربادیږي د پیغمبرانو کنه نو دا د هغه اخیری جواب راغی چې وایې وتا خو یوزلنا فکراتو امراتو وتوایا چې بلې خل جوړ نه شي تا ته نو وایې وتا لا عبدو ما تعبدون زه هیچره بندګی نکوم عبادت نکوم داغی آلی ہو چی تاسوی کوئیم اعبدو تعبدون دی تصیغہ دا مستقبل ہوئی گا نا ادھے کی حالو می حال ندوارا سیدی زفی الحالو می عبادت نکوم داغی آلی ہو چی تاسوی کوئیم ان راتلون کې وخت کې زمانہ دا امید مساته څنګه کله وخت سره سو خبرونه مني ناغي وی خیر بیا برا شو همغه سستړی کی ګنا اجی کله داسې خبرې کنه او خلق فریدینا وی خیر بیا برا شو تبہ کې سوچو کا فکر وکا نذی جمله کې داوی چلا بوزو وستتو يم چې فل حال زدا کار نشم کول او رستو جملو کې بیا هغه مطلبي چې راتون کې وخت کې زمانہ دا تماونه کې دا سراونه کې اچره نو وسو نبیا نو لمانا دا ما تعبدون الها زکیتی نا تعبیر پا ما سر کردی چی ما لفظ عام دی جماداتا و نباتاتا و آرسل شا گٹی او ونی او نورا اس پوک میں اسمان او زمکا غرونا و دریابونا اگورا ما لفظ سمرا وڑو که ادا ٹول پا کی رازی سمندری په کوزه کې را باندې دی دې دې پار را دي نو مشرکان و پدی خپشوی ډیرو خامخا چې ګوره زمونږ د الیحو د پاره ما مستعمل کو نور غوی پاره به پوید کنه کنه چې دې زمونږ د الیحو به ذبی وکړه ما خود به عقل خلقو د پاره راځي ګټه ونه جمادات نباتات او حیوانات دی لره وګور زمونږه له هغه سره برابر کړو ما تعبدون کمن یې ویلې نغي و خوشاله چې من د عقل من له پاره راضي کړه نا الله ته معلومه چې دې الیه سوک دي او اسنام دي او سان دي چیاری که عقل سگه چیارو سا پکی نشتا روح پکی نشتا غیر جاندار دی دغا سی حیوانات تی غواس خی او دغا سی اسونا زمری دی عبادتو نشی اسم لگیا دی خلق ماران انڈیا کی دا عرب علاشتا دې ټول عبادت کی ښا جدا جدا نمونه وتی ما تعبدون شریدا سنش کې د غی عبادت غی لایق نه دی عبادت دغه سي مشرکانو چې عبادت کاو چې قران ذکر کړی دی ناغی ملائکو تم آوازونا کول اغیر اللہ سر شریک کلیو کنا اغی جناتو تم آوازونا کول اغیر امدد غختلیو کنا جنات وسم لگیا دے خلق دیر پا جناتو باندے اعتماد دے کنا خوا لانی سر وی جنات تی خوا الوتوی د غیبو او دا سه وی علاجوم کوي ډاکټران دی پکې علاج کوي وی غیبانه علاج کوي خو تا ته وی چې پلاني وخت باندې کړه ته ګوره کټ کې وغځيګا خور ورشه ته بستا پریشن کومه ته په خپل وی پوښي خو څنګه ځاسنګ دا د جناتو کار دی ټول اغیله د اختیارات ورکړي ښا پرشنونو هم خلقو لکيو تعویذونو هم راو باسي خلقو لها د غیب حالو مرتوای داسي او دغه سي پټ پټ سيزونه چا کوډي کړي سکړي دی راو باسي دا یوازې هغه وخت کې نو نن څومره مخلوق په دې اخته دي ها جنات باندې اعتماد ساتي لکسپیټ ولا ورکم دراغي علي هو ها سورې سبا کې ویلو چې الله په قیامت کې ملائک راجم کی او بو یوتا احاولایاکم کانو یعبدون دی خلق استاسو عبادت کړل ملائکه تبوی دی داسه وینو قالو سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون یا الله دی خو د جناتو عبادت کړل مونږه و تاسو سره مون خطا پاک کنو سبحانکا مون استاد وحدانیت قائل او عقیده لرو او جسوک موحدی اگر چاہتا دا شرک دعوت نور کئی داو دی طول مرد جناتو عبادت کرے او پا جناتو باندے داسی یقینو چپا اللہ اینو اکثر ہم بے مومنون دا اولیاء عبادت یې کړې نو قیامت کې والا دا اولیاء نوم تپوسو کی سورہ فرقان کې راغلی ويوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقولون أأنتم أذللتم عبادی هؤلاء أم هم ضلوا السبيل راجمه وای کی تپوس بو کی داوی نیکانو بندیان نا چی دا تاسو گمراہ کری دی دا گو رو تا دا تورمخی چی دی دا بدی سیری چی نیولی دی دا چنگنیان دا خبیسان ملنگان دا تاسو گمراہ کری دی قالو سبحانکا ما کان یم بغی لنا غیب و موی چی اللہ مونخ استاد تسبیح استاد توحید ثابتو مونخ موحدین یو موحد بچری چاہتا دا شرک دعوت نور کئی اری او دا جواب کئی خواہ اغی داوی و تنخواہ ما کان یم بغی لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباهم يلا دا تا دی دنیا کې کارونه کړیو اجتون دی پورا کړیو مالونه دی ور کړیو چې سی وختونه تاول ور کړی هو په کومه طریقه په دې طریقه چې دی با سوال کو د ولینا دی با سوال کو د خپل غوث نه او کار به لتاو کو نو دی یقین و پیدا ہے چو گورا خلقوی نشی کولے دا گورا متاتا هم و آبا هم خوا تاو سر دا کار کرے دی اللہ مونگا چاہتا دا سے ندیوی لے حتی نسو ذکرا تا قرآن پر خود تا وجہ خوا وکانو قوم انبورا دا خوا احلاک شوی خلق دی دا خوا تبا شوی خلق دی خوا نما تعبدون کی داران ملائکو عبادت اولیاء عبادت دا جنات عبادت نوائے ہوتا چلا عبدو توبہ توبہ زخو چربا بغیر دا اللہ نا دا بلچا بندگی انکم بلچا تبارا مدد شی انویم دا بلچا نبا حاجت او ضرورت انگوارم ما تعبدون دا غدی کنا خواب دیوی دا ملائکو عبادت خوچانا دے کرے وی تی کے وسی کے وی دا پا دی تعویز کی سوک لکی چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل دا ازرائیل نزان بچ گئی دا غنم پکنے لکی خواب دا سوک لکی تا عبادت نه دی نور عبادت ستوي دا خو مخ العبادت ته حدیث کی راضی چې الدعاء مخ العبادت دعا خو د عبادت مغز دی کوم دعا چې یا فلان رمضان شي پني کې را رسي دا د عبادت مغز دی اته وی عبادت چانه دے کڑے نو ملائکو تے آوازونا ندی کڑی لکلی نئی نمونا داغی او یای ورسر چیا اسرافیل یا جبریل یا میکائیل دا شورو دے وسم کنا تاویدونو کدی دا لکی کنا ویدا خو منگا ارواح طیباو تا آواز کو منخو ارواح خبیصاو تا آواز نکو چیا فرعون یا حامان یا قارون یا شداد توبه توبه دا خو شرک دی نو ادا توحید دی غیر اللہ تا آواز من دی که غارواح خبیصی و کارواح طیبی خوا خو نسو ذکر که داوی کنه چه قرآن دی نده ویلی کنه تو خلون دی کنه قرآن چانی ویلی خلون دی کنه کتا قرآن ویلوی کنا نتبا خاص سورتونو که پویشوی ویخا سور ارعاد که او پویشوی وی سورت ابراہیم که او پویشوی وی سورت احقاب که او پویشوی وی او بیا خاص کر سور مومنون پاخر کی وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ هر څوک چې اوچې आवाज کې او رامدد شي وي د الله سره بل چاته بس هر څوک چې وو إِلَٰهًا آخَرَ کملایکو ک جناتو کار سو انبیاو دیوی او خارج کا صورت عرب کی چن الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم دا تاسو چې تا आवाजونه کوي الله وی استاد په شانتی بندیانو عباد امثالکم د بوتانو عبادتونه کړی چا د بوتانې خدایي تمثل جوړ کړو تمثل چې هغه یې فنری دو هغه غتلی د دنیا نه او دی وی چیرې موږ له خامخه سپکار دی هغه شکل جوړ کړ تمثال جوړول دي د تمثل وی کنه فتمثل لها بشرا سویا دا د مشرکانو علی هوخه وایا ز بندگی نکوم ز عبادت نکوم ز आवाज نکوم زرا مدد شنوای ما چاته چتا سو توای تاسو یې دغه عبادت کوی تاسو یې په خپل حاجتونو کې را بلې تاسو ته هر څه غواړي اولاد ته نه غواړي مال ته نه غواړي لنګ واګانې میخ ته نه غواړي ته یو دغه ځای واړی جوړ کړی دا خو دا قال خو تم شرهن واغ ناشنا شرک خو لا بلن خبر نه وای چې پیر موږي خخول ځان سره به وړو کانال ته موږي دا پدی موږي به حق کو چلنګ راکی بل به حق کو چې بچی راکی بل به حق کو چې مال راکی هر موږي چې به خاو نو خپل مطلب او سره یادو چې دا مې دې لپاره حق دا مې دې لپاره حق یوسف مړیه نه پرې خود بیا اني معاف کولو الګه فقہ جز باندې دو دو غزا خوري پرتی دي هغه جز ځان خبر نه دي اته تی نه غواګانې غواړي او اولاد غواړي ټوکې ور پوری کې دا د مشرکین دین دې نه ها ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو د دې لایق یې چې شی عبادت کوونکی او شی بندگی کوونکی دا غزا ته چې عبادت کوم ما اعبد دا زمخ کې ما د وجه نزل تراغلی ښا قران کې دا ډیر داسې چې کزای به نو دی یو لفظ خو بس مجبوری بو د بل د وجه نه برابر دي ته مشاکلت وی ښا دي ته مشاکلت وی پرندا خو دل تمرات ته نزاد د الله دی اداغه په حق کې معنی استعمالي خو مخ کې ما راغله او دلته کې ذکر راغی سمطلب نه تاسو عبادت کوونکی د هغه ذات چې عبادت کوم یو معنا دادا چې ګوره سمبره بیانونه تاسو شو دلایل د تپېش کړی شو د الله په وحدانیت باندې چې واحد لا شریک دی سمره مثالونه ته بیان شو د قران ولیکن تاسو هغه خپل عقیده پرې نه خوځه نو الله رب العزت مون خبر کړو مون غنو خبر زمون خوسم تاسو ته تماشته او امید شته ځکه دلته دعوت ترکو دعوت خو مونږ پریزو نه ځکه درکو دعوت چې تاسو ایمان راوړی تاسو د الله وحدانیت قبول کړئ اگر که الله رب العزت مون خبر کړو چې بس د دې په قسمت کې ایمان نشتا دا ټول د غیب او اخبار دی ښا دینه څوک خبرو خو چې وی چې ولا انتم عابدون ما اعبد بس خبر ختم شو لیکن دا دې څوک نه وي چې بیا ته پیغمبر سره دا وات ورکاو چله داغي خاتمه ذکر کړه چې دا په کوبر باندې بیا پیغمبر سره ځان کړهو سره ولې دعوت ورکاو نه دا غدي سرکار نشتا اگو تے خویلی چی بلغ ما انزل الیک بس ورسا ورسا کسو اکمانی او کنمانی تو تر ناغو بخپل زیمواری کئی تر مرگ پوری جواب در ربکا حتی آیاتی اکل یقین اتو امانا دفع وخا یو خودی و جن اللہ ہوئی چه تاسو باندی پورا محنتو شو تاسو لے پورا دعوت در کلیشو تاسو لے پیغمبر خپل قیمتی وقت در کو او تاسو سمنشوئے نو بس ادو امدا نیا تاسو عبادت کون کی بندگی کون کی دا غزات چه دے عبادت کون سمانا تاسو لائق نئے او دا چه گوری کنا اسی سلی زان سر سوچو کی کنا نو عقل صحیح عقل عقل سلیم و تدا فیصلہ کئی چی دیتا گورا توحید تا گورا لکتا یو مشرکوی نی یو منجور یو دا بابا ملنگوی نی چیزان تیز شرک اگا امیره چولی کنا الله خوار سکولی شی خود بنده پا عقل کی دا رازی چی دیدی موحید شی نراج داڑی رک رانا نزکا دویم مانا داسی دا چی نیه تاسو لایق دا دی خبری چی عبادتو که او بندگیو که دا غزات چی دی عبادت کوم دی لایق نیه ولی لایق نئے زکا چدا اللہ عبادت اغی توی چی اغی کی توحیدی دغد اللہ عبادت او تاسوی چی کم عبادت کوئے گور عبادت فاغی کو دمکی مشرکانو پر روجینی بھی نفلو نبے کول حجو نبے کول اخو تڑی راسانو عمری بے کولی نو پسنیت خوبدینیت پائے گا چدا اللہ عبادت کو دینیت باندې او قران وی ولان تم عابدون ما اعبد دا ولي زکه غي عبادت نه دي عبادت هغه ته وی چې هغه په توحید سره دی هغه غي کې توحید نو هغه چارو او یو په لبه د لانو ما واستو ابل په لبه دا وازو نه کول لا تومنات به رضا کول دې ته ځکه عبادت نوې ښه عبادت وحدانیت توي او دا غي په عبادت کې وحدانیت نو غي لایق د دین او چې دا غي د خلینو دار او دې چې وحده هو لا شریک له هو سی او مشرک ته وګوره دې خپل مشرکان ته چې دا معلوم دي دته چې دا کاکا ز باجاب هم خېلو دې او دا بل دو دا کامن پور دے دا بل دو گیدر گمبت دے تا سو چکی چیر زدی بابا دا خلین مدار او دی چرے چو وحده لا شریک لہو اللہ واحد لا شریک دے اللہ سری سوک شریک نشتا دے اولیاء اس نشی کولے نا در رستم پاڑا کی او لیوانے وا خلقو باوتا لیوانے وی کخکولی دمرا دمرا گرے وا اس بمڑی پیغام شانو میں او او چی دارڈا کی لارے او گاڑی وطل برا بنیر تناغ باوتا یا خلقو گورے لوڑ باو سراو پیر بابا اس نشی کولے نچالا اولاد ورکولی شی نچالا مال ورکولی شی او شرک مکوائی گواری زن بس داغ نور کار نو داغی مدرسی مخی تب اولادو پٹکے بیوالیو اچی بس براتو فی بے او مسلمانانو تم رو گا دوازو چی مزای گواری پیر بابا اس نشی کولی داس لیوانی خیخو نو یرا دا دید خلینا و داس اواز روزی دکا مانا داوا چنے تاسو لائق چ بندگیو که دا غزات چزی بندگی کوم دا یو منزل بیان شو او دیکی دا عبادت ذکرو شو نفس عبادت اور پسی بیا ذکر کئی تداغی جدا مطلب دے وَلَا نَا عَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ نیمزو پراتلن کی وقت کی چر عبادت کون کی داغی آلی او جتاسو عبادت کوئی نیو داغی نپدی جدا شے چیز راتلن کی وقت سر تعلق ساتی داغی مانا دا حال شی داغی مانا با دا مستقبل شی کتا سوداوائی چیرا خیر دی وقت کدی لکو ٹکلک دے غصہ دے ابیا براشو چی طبیعت خی نبیا باو سرخ ناغوی ولا انا نا نا نا تر مرگ پوری داکار نکی خوا ادویم پا دی جدائی داغینا چی اگی که دا عبادت ذکرو او دلتا دا طریقی ذکر دے یو عبادتی یو طریقی نو سنگی دا مشرکین و عبادت جدا دے نو طریقی هم جدا دا نو مانا بدائی نیم زو عبادت کون که دا اللہ پاغا طریقی سران جتاسوی کوئیم یو خدا کا مانا دا جستاسو طریقہ دا شرک دا او دما طریقہ دا توحید دا دویم ستاسو طریقہ دا رسم و رواج دا او دما طریقہ دا سنت دا دا کلکی دیش تاسو چه عبادت کوئے بندگی کوئے نو پا کما طریقہ چه پلارنی کوم کڑی دا اغام خواہ دا کن مرک پی کوئی آو ای مونږ څوک د خپل نه نشي اړول نو خپل سي خو د پلار نکاح دستور پلار نکاح طریقه هغه یې کنه د دې د عبادت طریقه د پلار نکاح طریقه ده زې عبادت نکوم په طریقه چې تاسو یې کوئ تاسو طریقه د پیرانو او د بزرګانو او چاری څنګه کړی یم باز هغه مونږ ته ویلې دي کنه ها زه مونږ خبرو باندې وی ښا استاد طریقه د عبادت د پیرانو طریقه ده د مشرانو طریقه ده او دا غسی پکې د بډای ګانو طریقې هم شته علاوه دا غم بداسی کوئے دا خادی بداسی کوئے سلوی اختی بداسی کوئے خپیار تا بداسی کوئے دا طریقی دی کنا دا دا مشرکان دا عبادت طریقی دی خوا دا مسلمانان دا عبادت طریقہ دا سنت تا جگڑا خوپا دی دا کنا خوا چی پیغمبر دنیا تا دی دا پار راغلے ہو چې د عبادت هم بیان کی او طریقې هم بیان کی چې بیان وکړي الله د آیت نازل کړ الیوم اکملت لکم دینکم نن مستاو زره دین کامل کو په عبادت پورا واتممت علیکم نعمتی او تمام می کو پتا سو خپل نعمت سمانا طریقی میں ام دل پورا کلی دا کمال مطلب عبادات کامل شو او دا اتمام مطلب طریقی ہے پورا شو نبا دا زن عبادت جوڑا وے او نبا دا زن طریقہ جوڑا وے دا اختلاف پا نور سکے ندے خوب دی که دے کنا چا عبادتو ندا سکلی چا عبادت ندے اگر مشرکان چې وتواب کون تلبیه به وی ورست ویولا لکیبل پا لکا گکڑا چه الا شریکن لکا تملکه وما ملک داو دا عبادت طریقه نو دغسی دا سنت خلاف چی اغا عبادت نده لکه او سلی دی او اغا خیرات کئی و خیرات خمالی عبادت تی قرآن بار بار ذکر کرده ولیکن اغا دا عبادت نو باسی ولی وخو لمقرر کی چې د جمعې پښپا او هي اتول مقرر کی خیرات وکاو او چې لاله کو کنه مشران ته وې جراش هغه براش چې مرتي ای وراوړ لاله بوش او بیا چې کله چاله دعوت ورکي نو غټاو نری پکې کوي اغنیا راغوالي او فقران نو بس هغه درس دغه نه ویست کنه د عبادت نه ویستو هغه عبادت نشو ځکه عبادت کې خیر خیرات کې الله وخت نه مقرر کړي او پیغمبر دغه ویل دي چې دا د مساکینو او د یتیمانو حق دی هغه ته خیرات نو په دې باندې ووت چې واخ مقرر شو یا ات مقرر شو دغه سی اوسلې د هغه ذکر کوي عبادت ته کنه چې قران وې چې واذکر الله یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرن ذکر کوئے دی سوکلو دی والا حلقا جوڑا کلا کیناست چا پیرا یوا ابھی ابھی ہوئی چیلکا کچھا روڑے نہیں خوڑے ہوگی نپا دی سی لید ہوگی سلیکار ندے گوارے خواب دی که باواز را استلواری پو جهاری کو زیوال خاص کو او ذکر چی بیا کم ذکر دی اگا ذکر نی چی قرآن و سنت کراغ دی بلکه زان نی جرکلی چی انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو دی خوال خون پیدا کی دیتا ذکر ہوئی طریقہ جدا شو نخواہ که دعا کئی ندو دعا حیثیت نئی داغی حیعت نئی او باسی چکم دین کی وہ چدا اللہ نسوال کوا پرورو کوا پاجز ایسر کوا تضرعا وخیفتا او قدم دما په اخلاص سره دا د دعا مخال انو هغه نسو جوړ شو هغه کی چیرې شوې د وخت پته نه لګي د اخلاص پته نه لګي ها پیغمبر چې څنګه کړو نه آسه ونکړه د منځونو نه پس پیغمبرنا د صحابه کرامنا دین دا ناست نه دا ثابت دا ناست کتابونه لیکي بس چاره خبره تخلا چي نو بس هغه دعا خلا پرې دا دعا دا وکم زيو پیغمبر بلل یا خي طرف ته یا غس طرف ته صحابه بلال کورونو ته اجمات به خوشي پات شو ادی وسم سعودي ته تللی کنه وګور دی دا غږ نه کوي ښه هغه په څه باندې را دی وی ښه یوه چمن د شي جماعت کې اډو سو کینه نو جماعت دا ستا کور دی تو بکی ناس تی بیا ڈڈا با دیوالی وی نا خامخا سڑی کینی ذکرو کی نو اے خود نپوئی گی کن ازکا نپوئی گی چه قرآن دی ندوی لی قرآن سوی فیضا قضیت الصلاة فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ وذکر اللہ ذکر کم زیرا وڑے د ټولو رستو څنګه وی مل د سوک دی وی د ټولو رستو تدا ذکر کای الله وی چې مون ذوشی نفن تشرو زې خارشه پزموکه وبتغو من فضل الله ځان له کاروبار کوي تجارتونه کوي مزدوره کوي دا کوي وذکر الله ال ذکر کوي حل تدار لازم کرنے دے بدا دے کی پر لطو غضی جماعت خود قرآن یو سوئی دی بس نو دا ناس تا نشتا دے خواد نو دعا دے زیل رالا چی امام با مخرا گردی وری گا اب یاو پچگا باندے با سیٹی ہوئی سیٹی تیز ہارن خو ندے آمانا دے کنا سٹی بوئی چی آمین یا رب العالمین اٹول بو سر اللہ سوچت سمورا خون کئی او بیا باخر کیوئی چی سمعنا و اطعنا افرانک ربنا و الیک المصیر حلی اپری خودا دا دعا دا عبادت تے لا انا عابد اسے خوی پدی طریقہ نکوما دا خو طریقہ دا پیغمبر نو او خوی اکنا کاغی دا سکڑی لکا دا تچ سنگا کے کئیو صحابی کلی کئیو تابعی کلی خیر دیو کمزور بند او خوی دا سونا چانو دی کلی دی طریقو تاو گورا دا عبادت زکه عبادت نشو چې طریقې د عبادت نه ده طریقې د عبادت سنت ده او سنت پیغمبر په دې کې نشته نو مور او پلار او پلار نیکه او د مشرانو او د بزرګانو او د مفتي سیو او د قاری سیو او تعال ملک او احب یذیخه یره وې دمر خپل به وکم موږ ټول په جما دعا وکړه او اوس هغه بنوي اپی جی بابا دا نمونه وکړه مشهور وخه مولا بابا اپی جی بابا دې کلو کې دا مشهور وخه اپی جی بابا باندې چې بیا دعا وکړي او د جمع دعا وکړي دا وی دا څه خلق راغی چې اسنه مانی نو دې کې طریقه خي ښه وایا چو زه عبادت نکوم په هغه طریقه چې تاسو یې کوئ ځکه تاسو طریقه خلاف سنت ته تاسو طریقه د رسم او د ریواجه او د بدعت ته او زموږ طریقې د سنت دي موږ چار کار کوو نو علیکو چې مخ کې سوچو کو چې پیغمبر څنګه کړی هغه څه به کو کو وعده کو کو کوئی دن کو کو ختنه کو زماشوم عقیقه کو نو په سنت طریقه توری چانی او داسدونه نه پخو او توبونه نه پخو دا ټول رواجی کار ولان تم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ په طریقه چې عبادت کوم ولي تاسو غواړئ تدیر بد ګوره چې دې په کې لاس او کړې سړیه وی لرګیه خخ کړو الګه دې بلار جوړ تاسو لسه نو غټلی چې دا سه بیا سره او بینوالاړو یو خدای دا ټکی کوم دې کتلې ښا بیا سره بینواسه ته وي بیا سره بینوازه کله چې عمل نو کړي ټول مرغه قبلې تنو مخ کړي ښا نو بس توس خیراتونه کې هغه بس او دیګونه په خیر په دیوې بخي او خپل عمل بخل شيخه. نو توای چې تاسو لګیاي د عمل له سوکنه دی پاتې شوی خو لیکن عمل کې ډیر پراخ دی. یو هغه عمل چې هغه په سنت نبی او بل هغه عمل چې پراس برواج او ګوره کنه اوازونه دی پرچی دی او بیا ډوډۍ غانی دی بیا به کې قبرم پخېږي لاسیږي نه کنه یو غم راشي کنه راوي سره دومره طریقې راشي بدعات او رسومات چې د خلاصي شي نه وي څومره فرق دی. نبی علیہ السلام وی دری ورځونه په لغم نشتا بس کناری نه یو کزنانه ای هو هغه زنانه چې خاوند دی مرشي زاغه بیا وګت غم دی اصلور میاشته ولا سور دی دقه دی نو هغه صحابه کرام سکه چې صحابيات وګوره اغه زنانه صحابيات چغيزه سنت څومره پابند چې نبی دې اسلام بيبي ده د ابو سفيان لور ده ام حبيبه د رستو بیا د هغه پلار وفات شو ابو سفيان رضی الله عنه چې درې ورځې تیر شوې نوم حبیبه کوئی کور کے اغیر وینزو منزو تا چی منگز راوڑے اینا راوڑے او تیل راوڑے داغی پمخ کے اثر منگز کو وڑے کو او غی تیوی چی زماس آجت تے بڑے خزیمہ چیزا زان سنبالو ما نا زبا سنت عمل کو ما چی پیغمبر ویلیو چی دری روزی غم ده سیوانا دری روزی تیر شوی غم ختم شو بس اگه خودی تا ناست سنت دغو خوا حوز کو غم نخلاسی گی خوا دا کم دین ده اخر دا دا ورپسی جمعه و سلوی اخته و دا خوا بیا چې د اختر روز شي ډلې ورازي لکه اس کړل وی دا د اختر دوا ده ها د اختر دوا به کوم چې د اختر سوکو دوا او خلق مړو ته کوي کنه ها دا مسلمانان دي دی په دې باندې ول الله نه تما کوي چې موږ به وبخي داغه بالکل د دین سره ضد ته مقابله ده ولی کفو خوانو چې نه پویدم نو اوس خوار یو بند پوښوي چې دا سه ځان لري اسی کار کتل دي په اسلام کې نه د اختر د واشتانه نه د شوقدر شته نه یومشته نه سلويختی شو او دی خپو زور باندې کوي داس نو دا طریقو خبره او دوی مخه تکرار نشتا نتاسو عبادت کوئی با طریقا چیزی کوم چی اغا سنت طریقا دا باقی که سمرا سانتیا دا سمرا سانتیا ادی خلقو بزان کرانا کردی دا نو لعمل نی او دی کارو نپری غیخا لکو ایزای ما داول کار خو سنت تے رزق حلال گتل خو سنت تے عبادت تے ولی دی خلق رامنی کب وی سڑے خن دے درنگ دا سات تے کنا نو سڑی سا رس چل کئے زید اقبل کارون لدے چی دی پاتی شنو پری بچ بے کی دا مرگ نا سجل و سرو کی اگر با مرشی دور و سو کی چه غسل بولور کی اسوک بے قبر کنستو للارشی اعلان تاجت نشتا خلق خبرولو تاجت نشتا دا ټول بدعات تھی او چه دم رہے ہو سلویخ پندوستان را جمعشی دی وقت کی خود سلویخ پندوستان دا دے پدی لاری کی ناس را جمعشی جنازو کی بس او پا پارچنگ کی اوسی پارچنگو دولے تا ساجت تے ہو دو تا ساجت تے اولے سعودی اگا بادشاہ ملو کنا خالدو کاغبلو اړو چاته پتنوار ټول په خپلو کارونو په خپلو ډیوټیو باندې یو نه به کی چټی و نه به ټول او دا غیر لپاره مقرری خاص خلق مقرری کنا انتظام نه غیر په پارچنګ کې وړو خخی کو نو ته وایې چې یو ملک بادشاه داغه نه سو خبر نشي داغه په یو چټی و نشي داغه په یو کارونه پرې نه خو دی شي دا بل څوک دی دا پوجا باندې ټول کارونه معطل شو سو سو ورځې نن بدا چل کو نن بدا چل کو دا ټول بدعات دی او دینه بزان ګران کړي دی خان لکم دینکم ولی دین ته خلاصرا وستا ادامت لبنه دی چې اجازه ته ورکو بدعتیان ودا دې ته پاره چته به سره مقابله جوړ شو کنه نغی خو بس تنه تیارې ده نو دا آیات به ولیکو مونږ ته هم لیکلو ویلکم دینکم ولی دین دا رسول دا یا دا مطلب دی چې پیغمبر وای چې تاسو دا خپل دین خدای اعمال خپل دین خدای جګړو تساجد دی دا هو اقرار شو په دې باندې ښا چې د مشرکین او دین او مخده ادمون دا مخده نه دا آیات دا معنا خو نه و آیات خو د مثالونو لپاره نه دی راغلی یو معنا دا ده لکم دینکم تاسو سره خپل دین لایق دی ځکه تاسو د قرآن او سنت خلاف یې تاسو د پیغمبر د طریقو خلاف یې تاسو سره دغه دین لایق دی دغه شرک ولی دین او ما سره خپل دین لایق دی چې هغه توحید دی او دویم لکم دینکم تاسو خپل دین محبوب دی دومره محبوب چو زانونه پیو قتل کرو سمرا ظالمان مشرکان پا دی جهادونو کی مردار شو خوگور دینی پرینو خونده ولی محبوبو کنا اگه مونگ با بزان قربانو چی پا دین با انسلی غیرتو نکی ناسلی ناغی تا محبوبو کن تاو تا خپل دین محبوب دی تاسو تا گوری خوا مونگ تا نا امون تخپل دین محبوب دی جگہ توحید دی مونږ هم د الله سره دا وعده کړی دا چې الله توحید او سنت باندې پریدو و ان قتلنا وحرقنا اگر کار سره سره په تر اخري سلګه پورې به زمونږ دغه دینی او دغه عقیده ای دا به عملی په سنت باندې ولی مونږ تخپل دین محبوب دی زمانہ واخا صاحب د کشاب دا مطلب چې لکم دینکم ای شرککم تاسو ته شرک ډیر محبوب دین او تاسو دغه دین شو ولی دین ای توحیدی زما دین توحید دی مونږ په دې باندې ایمان راوړل مونږ په دې باندې خپل مال او جان قربانو مونږ په دې باندې خپل زندگی تیرو او خپل نسل ته وصیت کو په دې باندې چې ما تعبدون من بعدی چا عبادت وکوي انبیاء سره دا غمو ښا په دې وصیتونه کړیو